الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت باب دې په بیان دا کی چراغ دی په بارد تعریف ویل خوستو کی په مړبانی وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة تیرا کړي شو پر رسول الله صلى الله عليه وسلم یو جنازا اي ناسو یو جنازه تیرا کړي شو فاثنوا عليها خيرا نو سنا وی دی ودی صحابه کرام په دې جنازي باندې خیر عامه سنن مستدرک حاکم کرام دی دایي جنازه فلانه لا خد فلانی جنازه یا کان یحب الله ورسوله وَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَيَسْعَى فِيهَا إِذَا خُدْ فِلَانِ جَنَازَ دَعَذَ اللَّهُ دَ اللَّهُ دَ رَسُولُ سَرَ مُحَبَتُ او دَ اللَّهُ تَعْبِدَارَ يَعْمَلِ قُولُ دِبَارَكِ مِهْنَةَ وَكُوشِشْ قُولُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ دا اللہ حبیب وی دد پارا جنت واجب شو ثم قالا دے فرمائیو انتم شہداء اللہ فی الارض تاسو گواہان دا اللہ یئی پزمت کی تاسو گواہی مخاطب صحابہ کرامو او سوچی ایغن تی موصوب دی پسی فد دین او دی ایمان قال وفی الباب عن عمر وقاب ابن عجرا وابی حریرتا رضی اللہ تعالی عنہم قال ابو عیسیٰ عن ترمذی حدیث آنس حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبد الله البزاز قال اخبرنا ابو داود الطيالسي قال اخبرنا داود بن الفرات قال اخبرنا عبد الله بن بريدان بالاسود الديري قال ذي فرمائي قدمت المدينة زمدين منوري ترامنون فجلس إلى عمر بن الخطاب نجناس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تا أيسر الناس فمروا بجنازة نتيس الخلق وجنازي فأثنوا عليها خيرا ناوي سناوي لوقدي جنازي باند خير فقال عمر وجبت عمر رضي الله عنه ويلي جنت والتواجب شو فقلت لعمر وما وجب السشي واجب شو قال اقول ازوان كما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي ما من مسلم مشتر مسلمان يشهد له ثلاثة جواهی کئی داغد پار دری کسان یو خزم رشو دری زنانوی چی دایر نیکوا او یو سر مرشود و دری مسلمانان وی چی دا نیکو الا وجبت له الجنتو مگر دد پار و جنت واجب شی قال قلنا فرمائی بر رضی اللہ مغیر و اثنان و قدو وی قال و اثنان وی قدوم گواہیو کن حکم ددوم دراشان نے قال عمر رضی اللہ عنہ ولم نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الواحدی مغدا اللہ و حدیب ندیو بارکی تپوس نوکنے نموتبر وی گواہی دا اہل الفضل والصدق دا چی اغب علم دا تقوی و درشتینوان خاندانی نفاسقا دکو فاسقان خدا اغب چا تعریف کئی چی تدیو گم کیوی یو سرش جوارگر و شرابی نچی مرشی نور جوارگر و شرابیانی صفت کئی او نا آغا سوک مراد دی چیر آغا تا فر دشمنی دا زکا خودینی آتنیوی دشمن دے نا آغا ستا بارا کی دخیر خبرن نکی دخیر خبرستا بارا کی نکی قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو الاسود الديالي اسمه غالب بن عمرو بن سفيان ابو النبال كلي حديث كراغي ويشي مسلمان چمڑشی دا حدیث المسند احمد و ابن حبان و امام حاکم ذکر کرے رحمه الله مرفوان حدیث دی دانس رضی اللہ عنہ ہونا وینشتے و مسلمان چی مرشی و صدور دگان یعنی نزدیون ہوئی چی رمون دی دنی ملی مگر خیر دا خوین دا خیر خاون دو مگر اللہ رب لگت وینا ساسو خبر قبولکا او دلن بخنوکا باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا باب کو بیان دا چا کی د ثواب دا چا کی چراغنی چای مختی اولاد ریبنو مور اپنا جردی بچی وفات تھن وبه قال حدثنا قتيبه تکاتے دے سکھی دا وبه قال حدثنا قتيبة بن مالك بن أنس وأخبرنا الأنصاري قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمائي لا يموت لأحد نمرتي بيوتن دفارا من المسلمين المسلمان ثلاثة من الولد دريد بچونا او دیت صبر کی دخلین جر فزرون باسی فتمسه النار مغند لدور مسکی الا تحلت القسم مگر د پارد کلاوی دود قسم نپران سود قسم اللہ علیہ منکم اللہ واردها کان علی ربک حتما مقضیا ارسوک بد جہنم دپاست کل شراط ورتیگی نباد خلق بو اردن ننشی اسی ورطیر بشی پی وفی الباب عن عمر و معاذ و کعب ابن مالک و عطب ابن عبد و ام سلیم و جابر و آنس و ابی ذر و ابن مسعود و ابی ثعلبة الاشجعی و ابن عباس و عقبة ابن عامر و ابی سعید و قرة ابن ایاس المزنی رضی اللہ تعالی عنهم ذي طول صحابه کرامنا فدي باب کی روایات راغلی وابو ثعلبة له النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هذا الحديث وليس هو بالخشني ابو ثعلبة الخشني قال ابو ثابت ابي هريره حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا نصر الوالي الجهزمي قال اخبرنا اسحاق بن يوسف قال اخبرنا العوام بن حوشب عن ابي محمد مولى عمر بن الخطاب عن ابي عبيد بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قدم ثلاثه شاش مخيولي بالدريبشي لم يبلغوا الحنسى شغي نور سيدري حرز جناك يا بلوغ توعي دي تقيد بكمال وعي حنس جناك وكانوا يسرون على الحنس العظيم ودیش میشه واره به کولو په ګنا لویا حنس نه مراد ګنا دا یا بلوغ ده دې تکې دې د کمال کيو بشو داسې چې هغه بلوغ ته رسیدلې او بلوغ له سورې سبحانه ها بني ادم څخه ګناهونه کوي پاغم ته اجر ده وی غالب دارا چه زرط دیمانی دیر نرمی او صبر کدی دیر گرانی او شفاعت دی دیر دو میدوال دی کانونی بدا بشی لہو دی والدین غفار حسنن حسینن قلا مضبوطا دوود دنکی دونا اللہ بے دور دن کی دورے و مضبط قلعہ و لجوڑ کی قال ابو ذر ابو ذر رضی اللہ عنہ ویلو قدمت اثنین ما خو مفقد ولی دنیلی مجدیس حکم لیل اللہ حبیبہ قال و اثنین وید دوم دغا حکم لی چدو بچی بند اورنا اللہ فرد جوڑی فقال ابي بن كعب سيد القراء ولو بن كعب رضي الله عنه تقول قاريان سردار وقد الله حبيب واقراكم ابي قدمت واحدا ما يوم يغلن دس حكم نے قال واحدا ویتیوم چاری گری دا غمدہ حکم نے ولیکن انما دا فعن السدم تلولا لیکن دا بدا غم مصیبت لمن سروی چی بس غم راگے دغا وقت استا صبر اصبر سلوی چی دخلی او دا بدن نداسی او کار و مل قول فیل سردن نشو چی اغر شریعت نخلافو قال ابو عيسى هذا حديث غريب وابو عبيد لم يسمع من ابيه اخذت لار نسمع ثابتا ابو عبيد بن عبد الله بن مسعود مشهور لفكوني وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي وابو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال اخبرنا عبد ربه بن بارك الحنفي قال سمعت جدي ابا امي سمعت ابن وليد ابا امي فلار دمور زما یعنی نیک کل فلار دفلار وی او کل فلار دمور وی الحنفی یحدث چه حدیث بیانون انہو سمع ابن عباس چداوری دنگی ابن عباس رضی اللہ عنہما یحدث چه حدیث بیانون انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول چه بیشک آغاوری درید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه فرمائی من کان لہو فرطانی چالچی دوبچی اے بالو اندنی او بلوغ ترسی دنی بلکی دا بلوغ نمخم رشی او فرطان ورطز کوئی چه دا مخی اولی دی چه اغتال تیارو کی چار پارس ادو مخی دی گری بچی زمان المتنا دخله اللہ بهم آل جنہ وردن نبی کی اللہ قدی دعار جنتا فقالت عائشتو عائشی بن رضی اللہ عنہ فرمائے دی دی اولاد من کان له فرط من امتی ہر رسول جیوی اغد پارا مکی بی دن کے سار امتنا قال من کان له فرط یا موفقتو اے دخو تکوشنو توفیق درکنشوی یا موفقتو فی الخیرات قالت فمن لم يكن له فرط من امتک ارسوک چنین اغلر حبیبا مخیب بچے لگلے شوستاد امتنا اسو کے مخیب دلے قال فانا فرط امتی زب مخیب دلتین دخل امتن دیل مخیب جنت تلان دی شفاعت بکم لن صعبو بمسلی ارغز دی تغماغم تی تکلیف نگر رسول شوئے سمر خفتان چلی تغماغ فراق و بلتن و وفاق دی دور پخل بال بچنی زماغا دو فات مصیبت دتول و مسائب نبی تبران نے قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرف الا من حدیث عبد ربه ابن بارک وقد روان غیر واحد من الائمہ وبه قال حدثنا احمد بن سعيد المرابطي قال اخبرنا حبان بن هلال قال اخبرنا عبد ربه بن مبارك فذكر بنهيه وسمعت بن وليد الحنفي هو ابو زمير الحنفي باب ما جاء في الشهداء من هم باب دې په بیان دا کراوی چې شهدا سور دي دا شهیدان شهید چاته وای نو باب شهادت حقیقت دې چې یو مسلمان په میدان کې د جنگ کې د کافر د لاس شهید شي دې تا حقیقی شهادت وای یا یو ظالم را پاسی دو اگر چې مسلمان دې خنا حقی بچاوی نتوی کی قتل کو ندام حقیقی شہید دے دین علاو شہادت حکمی دے چیاغت و مرتبی و درجی دے شہداؤ کی بری اگر چی حقیقی شہید دے لکہ بازی بیمارو و بازی مرگونو تد اللہ حبیبو ده شهادت مرتبه ورکنی و بهی قال حدثنا الانصاری قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالکم و اخبرنا قتیبت عن مالک عن سمی عن نبی صالح عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی الشهداء خمسۃ شهیدان تنزلی رستو دی آغا نور وحیم شوی علماء کی کتابونه لیکلی بعض سکم اتیا سیزونه ذکر کری جرا شهادت حکمی دی آده بارک اللہ مسید رحمت اللہ علیہ کتاب لیکلی ابواب السعادہ فی اسباب الشهادہ نائے کده شهادت اسباب راج مکڑی المتعون اے سوک چه مبتلا شد تواؤن پا بیماری کیا دینا مرشو نام شهید دے والمبتون اوہا اسوک چه دے دخیج پا مرض مبتلا شو لکدستنا دخیج درد دے ندغت مراد دی دارنگی والغریقو یو سرے قدری آب کی دوشو پوگو کی روشو نام شہینے و صاحب الحدم او سرے بانے عبادے رو غرزیدو عبادے رو غرزیدو عظم دارم آوید آلی سیدن مردن پا و صاحب الحدم کرے آم لکد آبادی پسان پائی پوچھا کی والشهيد في سبيل الله او شهيد الله لارکی چې کفار سره جنگيږي او د کفار سره هغه قتل شي نو دا هغه حقيقي شهيد دی او په دې باب کې حدیث دی د انس او د صفوان ابن امیہ او د جابر ابن عتیق او د خالد ابن غرفتا او د سلیمان ابن سورت او د ابی موسی او د مؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنهن امام ابو سلیمان ترمذی رحمه الله حدیث ابی هريره حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي الكوفي وقال اخبرني ابي قال اخبرنا ابو سنان الشيباني عن ابي اسحاق السبيعي قال قال سليمان بن سرد لخالد بن غرفتك او خالد لسليمان يا خالد سليمان تريد اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آیات نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم نے یہ فرمایا من قتله بطنه چار چھ کی قتل کو دخل کی پر درد مرتے او دې ګړې معنا غانو لباو کړی چھټه کی درد دستونه اور ټایې دارنګ زنان په نفاس او اولاد کې مړشوا او من قتلوا بطن یعنی من حافظ بطنه من الحرام سو کویا سو کی مراد دې چھټه د حرام نه ساتنی را لم يعذب في قبره دل بعذاب نشور کولی پا قبر دلکی لکه دخیط دا درد دا دزد کف و دزد گناهن و کفار مشیر فقال احدهما لصاحبه نعم یو پاکی مرگوی آوری دلی بیدی حدیث دا مسلم شریف کی راغنی چی شہید کا حقیقی ایک حکمی دل هر یو شے بخلیشی مگر قرض یعنی حقوق دا بنی آدم ورطنشی بخلی دا اللہ تن حقوق دی دا شہادت سرم آب شی او دا بنی آدم حقوق آغن ماب کی قال ابو عیسیٰ رحمه اللہ دا حدیث حسن غریب فی آغن باب وقد روي من غير هذا الوجه باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون باب دې په بیان دا کی چراغ دې چې مکروه هدا تي اختد طاعون د تواعون د بیمارنه او سره تی ختمن کوي کپه وطن کرال او سویل تی ختم کاو اګه پکې نیند ورځه ولا اګه د بیمارو دا حکم نه دی د نور بیمارو دا حکم نه دی وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا حماد بن زيد عن نضر بن دينار عن عامر بن سعد عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون ذكر الطاعون فقال بقية رجل ویدا باکو عذاب دے او عذاب انی عذاب دے ارسلہ لا طائفت تاری گرشیو پیوڑلات بری اسرائیلو اللہ پاہور آلی گردہ سوکو چلا ورطوی وردن شید روازی تسجدن وقولو حتوکن ندئی مخالفت کرو اللہ اتارسن علیم رجزم من السماء اللہ پتواہون را لی گلیو فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ كَلَّتْهُ وَاقِيشِ طَاعُونَ فَيَوْزُمُكَ وَأَنْتُمْ بِهَا أَوْ تَأْسُ قَدِيمَ كَيْفَ لَا تَخْرُجُ مِنْهَا مُدِينُ زَيْنَا زَكَ عَذَاب دَ پتیخ تَ دَخَکی گِلا عَذَاب دَ دَخَکی پتوبیو پِ استغفار وکد سہاجت د پاره دی بیا وتیش هدا ک چلے دی بیماری نتیخت ک نو وطن حرام او ناروای او د چا ضرورت تجارت نه دی انته سکار دی بیا وطن ممنوع دی و اذا وقع بارض کلش واقیشی فیزمکا ورسم بها تاسو پاره کینی فلا تهبتوا علیها نمو ورزئی قدی حبوط ممانا دی قدوم نی ورزئینا ورزئی فیما عادت دارا بدائی ویتلو تسعود وی او ورتلو تحبوط وی چیزین دی تسعود وی او جو واپس راوی دی تو حبوت وی وفیل بعد انساد و خزم ابن ثابت و عبد الرحمن ابن عوف و جابر و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم دین قد ایک روایت منی چیرن ورزبنا او چی یپکین زبنا قلبو عیسیٰ حدیث اسام ابن زید حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه باب دیکھو بیان دلی کی جراغلی چاہ سوکچے آغف و خیمی لساتی اللہ ملاقات کرا نو اللہم دد ملاقات فخی وبه قال حدثنا احمد بن مقدام ابو الاشعث العجلی قال اخبرنا المعتمر بن سلیمان قال سمیت وبه يحدث عن قتادة عن آنس ان عبادت ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حدیث فرمائے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه سوچ اللہ ملاقات کو ہے اللہ ملاقات کو ہے ومن کرہ لقاء اللہ سوچ بدلی ملاقات دا اللہ کرہ اللہ لقاءه اللہم دے دے ملاقات بدگنی اور اس تو حدیث کی تفصیل راغلے آدھے دیکھے دے لقان مراستری سلل دی اللہ تا وحیرت تا او طلبون دا غصدی چی اللہ سرنی او دنے کی وی غرض موت ندے زکا ہر سڑے بدگنی نچاسی دنیا پریخوا او دے سرے بغز دے نزد اللہ ملاقات خوخ کو او چاسی دنیا پا خیرت غورا تھا او دے طرف تمائل شو او دا خیرت کارونے چھوڑ دن گری پریخی نزد اللہ ملاقات بد گری وفی الباغ نبی موسیٰ و ابو حریرہ و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث عبادت ابن صامت حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا حمید بن مسعدہ قال اخبرنا خالد بن الحارث قال اخبرنا سعید بن ابی عروبہ واخبرنا لها تحويل السند واخبرنا محمد بن بشار واخبرنا محمد بن بكر بن سعيد بن ابي عروبه قتاده عن زراره بن ابي اوفا عن سعد بن هشام رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها ذكرت چدی بی بی چی ردی ذکر کلی دی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائنی من حب لقاء اللہ احب اللہ لقاءو سوچ دا اللہ ملاقات کو خی اللہ ملاقات کو خی ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءو او سوچ دا اللہ ملاقات بدن واللہ ملاقات بدن خالت فقلتو بی بی فرمائنی مائنی کلنا یکره الموت مو خطول مرگ بدگن ود اللہ ملاقات خو مرگ نفس را دی قال لیسا ترالکا ویدا سندا لیسا نمرکما زونن تی عائشت رضی اللہ عنہ ولیکن المومن لیکن مومن دا بشر کلچد تزیر ورکلشید زن کدن پوحکی او ملائک ورت حاضر شید دت دا اللہ در داوندی زیر ورشی چی اللہ دتان راجی دے ادا بشیر برحمت اللہ کل چی زیر ورکنشی اللہ پر رحمت و رضوانی دا اللہ پر داوندی و جنتی دا اللہ پر جنت احب لقاء اللہ ادا وقت دے دنیا سکی دا غمونونا و پریشانونا و دستری والینا ڈکا بس دے یو پل را پول دنیا یو پل مرد دادت محبوب احب لقاء اللہ مدیخ و خی ملاقات اللہ و احب اللہ لقاءه او خی اللہ ملاقات دد وَإِنَّ الْكَافِرَ وَيَشْكُو كَافِرًا بُشْرَى بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ چکه ور تذیر ور کشیا لا کا عذاب او غصی کر هل قال الله ذبن ملاقات د الله او کر الله لقاءه او الله د ملاقات بدګړي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في من يقتل نفسه لم يصل عليه باب دې په بیان دا چې چرامني چې ځان وجلو پساس نه هي یا په زهر او غان پانسی کو خودکشی کا نو په دغد جنازي مجنش کی دې وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال احبرنا وكيون قال احبرنا اسرائيل وشريك عن سماك بن حرب بن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا شيو شريك قتل نفسه زان وجلو فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جنازي مجنو کرے وی اما نفلا اصلی علی زبد جنازی مزنکوم. قال ابو عیسا هذا حدیث حسن وقد اختلف اهل العلم في هذا اختلاف دماء ودد دی بارکی نبادی وی بعد وی صلى على كل من صلى الى القبلة جنازي مزبکی دیشی پارا غشا شیخ قبلی تا مشکل مسلمان دے اگر قدم القدو گنہگار دے وعلى قاتل النفس او فقاتل دا نفس بم دا جنازی مسکی زان وجہ اور اقول سفیان سوری او دی امام اسحاق دے نبی علیہ السلام چو نو کڑے زجرن وی نو کڑے نئے امام مالک امام شاکی امام ابو حنیفہ رحم اللہ و جمہور علماء چی پا فاسق بد جنازی مسکی گی او نبی کریم علیہ السلام چی پا خپل نفس نفیس پا دمزنو کو دے خلق لرشن ورکول چشک زان لوشی او صحابہ پی دے جنازی مزکو لکر آدم ان مانا فلا اصلی ازکی مزنکو انو رنگنی نکل زتا صبح پی نکوائی. وقال احمد امام احمد رحم اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی الامام علا قاتل النفس مزدنک امام پا قاتل النفس ویسلی علیہ غیر الامام امام نہ بغیر دی پی برسو کی لکن اللہ حبیب عزت فرنکو مغا امام و وقت دطول امت او تر قیامت پوری امام الانبیاء امام الامت تے. باب ما جاء فی المدیون باب دکویان دا حسی چراغلی دی فبارد مدیون قرضدار کی. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبه عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن ابي قتاده يحدث عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي كريم عليه الصلاه والسلام اوتی ابی رجل راستشی و سڑے رو ریش و مر لیسلی علیه چی مسکن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علا صاحبکم فریخ المرگری ممزو کئی فین علیه دینن فدق قرض دے او ذکر نکو. قال ابو قتادة ابو قتادة رضی اللہ عنہ و علیہ دا اللہ حبیبا دا قرض فمانے ویدی کی جواز د زمواری دی دن بڑینا برابر دا تاغدا سی مرشوی چی قرضی پورا کولی پریخی اوکنی او دا اکثر و اہل علم قول لے او دا قول دی امام شافی دی امام مالک و دی امام احمد او جنو پا علم اوکی دی امام ابو یوسف و دی امام محمد رحم اللہ یعنی دی جمہور قول لے امام ابو حنیف رحم اللہ ویلا تصح الکفالت عن میت المفلس نسی کی گی زمواری دا غمدی نا چی اغا غریب مڑلے سشترے نا زتا کفالا دا مڑی نا چی اغا غریب مڑ شوئے دا خو زمواری دی او دا سی دین نا چی اغا ساخت تے اغیسا رشتر اغیر ورکول واسمون تجی سنگا زامن جوڑی امام سے مسلک دار او جمہور علماء دی حدیث دو جنوئی چنا دن مرد قرض موار سنے جوئی دیشی دن موار سنے جوئی دیشی ندا اللہ حبیب کے گورا جنازہ نکو لچے خلق ہوئے دی او قرضو نا راخلی ناو کراوائے بستو چی زرے ورکائی چې زر زر دا ورکای چې دا څه زر زر ورکای او دا کوي هغه دې په ان کولو کې دې تار تاخير نه کوي د دې په ان کولو کې دې تاخير نه کوي د دې قطر په ان کولو کې دې سن کوي تاخير پکې نه کوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ثابت بالوفاء یعنی تمام یم بالوفاء یعنی تو دا فرض د پوره کې فصلا عليه نموز پیو اپدې باپ کې حدیث دې د جابر رضی الله تعالی عنہ نا جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے اور سلمت ابن الاقوا اور اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہم نا قال ابو عیسیٰ حدیث ابو قتادہ حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابو الفضل ابو الفضل مكتوم بن العباس قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني وكيل عن ابن شهاب قال حدثني ابو سلمة ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى رو بڑی شورتا غشڑی وفاد شویاری دیر پا مکرر فیقول اللہ ابو بیل ترکل دینی من قضائن آیا طریق دید قرضی دا پارس قضا و پوروالے فین حدثا کبیان بوکلشو انہو ترک وفان چدد دی طریق دیدی قرض پورتی دید پارس نسل آلی مزبی کیوکو اللہ قال للمسلمین ورنہ مسلمانانو تبی صلو علی صاحبکم صلو علی صاحبکم وی مذ کئی پر اخفر صاحب بانی فلما فتح اللہ علیہ الفتوح کلچ اللہ پاغی فتح کی فتوحات مالی ارائی قامل اللہ حبیب ادری دنیو پا منبرن فرمائن ونا اولاد المومنین من انفسیم زدیر محربانن پا مومنان ادوید نفسننا فمن توفا من المومنین فمن توفی من المومنین سوچ وفات پیشن مومنان وطرکت این رو قرد اپریخ فالی قدواؤو فما بیتی رکول دنی دا بزکر رکول وَمَن تَرَكَ مَالًا وَسُجِّ مُرْسُوَ مَالِ فَرِيخُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ دَعْوِ دَوَارِ سَانُ دَفَارِ امام ابو عیسیٰ رحم اللہ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ سَيُّنْ وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرِ وَغِيْرُ وَاحِدٍ مَنِ اللَّيْسِ بْنِ سَعْدٍ بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبَرِ باب دې په بیان دا چې چراغ دې دی په وارد عذاب خبر کې عذاب د خبر حق دې او دې مانیات نه لې انکار کول د خبر دا عذاب نه دا کفر جوړي یکه د قران په آیاتو کې او حدیث متواتر او سره ثابت ته عذاب القبر حق او سمرا آیاتونا قرآن کراغی چاہی کی اثبات دا عذاب قبر نے و بیہی قال حدثنا ابو سلم یحیی بن خلف البصری قال اخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سید بن ابی سعید المقبوری رحمهم الله تعالى نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدر الميت قال جوردن كريشي دفن كريشي مڑے فقبر کی او قال احدكم داسي قدر احدكم یو پتاسو کی قبر لوردنشو اتاه ملکانی راشی ورطوز ملائک اسودانی او باغ رنگون تکتوروی اغرقانی سردشنی او صبرانی شریف کی بات سراغلی وَإِبَاغِي سَرْدِي عَمِسْلَ قُدُورِ النُّحَاسِ دَ دِیدُنِ دِیدُنُ مَرَسْتَرْ دِیدِ غَشَئِ وَعَنْ يَعْبُهُنَا مِسْلُ سَيَاسِرِ بَقَرْ عَوْدَاغِي غَافُونَ لَكَ دَغْوَانُ دَخْقُرْ عُمْرَئِ دَ سَحِبَتْنَاب شِكُلْ كِرَاسِ اَوَوَعِدُنِي پَمِسَلْ دَ تَنْدَرِ بابا دې وایا چې دا امراوی وې عزت ته ني پدې غافلو او دور دې يختل چې هغه د قدمونو زلاندي او هغه پلاس کې ګروزو نه نیولي ګروزو نه نیولي يقالو لأحدهما ویلیتی یود دی دوارتا المنکر والآخر والنکیر اوغلت نکیر وی یوتا منکر وی اوغلت نکیر وی او حافظ ابن حضر رحم اللہ جبال فقہا وی ویبا خوچکن گناہگار فرازی ناویتا منکر و نکیر وی او د تابعدار مسلمان د فارس راضي اغيتا مبشر او بشير وي فيقول امين دا دعاء ملائك وای ما كنت تقول في هذا الرجل په بخاري او مسلم شریف کې دا راغلي فايت عداني بلې قبر کې کی نه اے دی مڈی تا نکیر منکر راشی فیق عدانی ہی او پا حدیث زبرات کی داد فتعاد روحه فی جسدی ہی دا روح دی بدن تا سوال جواب پا وقت را واپس کریشی دی پوری روایات راغلی دی ابن حبان کی وی کچر مومن وی نو ده سوال گو آپ کو وہاں کی کانت سولات اندراسی مزراشی دی سر سرکی تاکم مزرنے سے دفع گرمائی سارکی کور او زکاة راشی چی اللہ مال ور کرے او دداغی زکاة پر خودا کی طرف نشی او روجے دی دس طرف نشی او عمر بن معروف چی دبنی کوتا قرآن تا او دین تا خلق را بلل دی خو طرف نشی دتا ملائکو کینا نو دیکی وقد مسلت له الشمس عند الغروب اے دنوار شکر ولا جوری لکا مازی گر شکل دوبیگی داکی ورکا شکل جوری ابن معجان سر آگلی فیجنی سفیم سوینی دیرا پور تشی سر گمگی لکا سنگا خوب نا یا سڑے زنانا را پور تشی سر گمگی ایو ارتوائی خبر کیلئے دعون یسلی ما پریزی دوش میں لڑے کرے نور را نڈو بیگی وردم را فکر بدنی اللہ ویلی جلا خوفن علی او لا خوفن مانا زارت مجھے ایر بطی دی و جدا دوان دے کھول اتر کرے او دنیا کی دا جب سنبال واسطر دے سنبال وی او دوان دے پاک تیر کرے اس سو کے ازار کری دنی او چر تبت آت زرد در خبر چاد اخلینا و ریدن نگا ودا اطلاع فرقول آنی دا ملائک ورکو ما کنت تقول فی هذا الرجل تا بد دغ سلی بارک سوچ تاسو کرا لیگل شوید بارد نجد اللہ دا حبیب و صورت مبارکا یا راہی اسمی شکل مبارک ورک قبر کی خونشی کچھل دائی دا خبری علو زیر مومن نپارا خپس فدیس دلیل نشتا فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ وَاسِدَ بَوِي دُنْيَا كَمْ دَوِي هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ اَغَلَى اللَّهِ بَنْدَا وَرَسُولُ لِهِ اَشْهَدُ وَاللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولَانِ تَمَلَائِكُ وَالْتَوَلِقَ بیشک من تفت و چی بیشک تبدا سوئے اللہ ورطا ویلی جنمالا بند بدا سوئے یا ویلیوتا تن صداقت تندیکی دا ایمان غنور پرکی او دے بادتا دا سجدو اغفلک دے اے دنیا تی دا آل خبری یو نخر نو یو مسلمان نارد زنانش پیت کالکن دے اللہ تا پزمک سنولے منزونه کړي جړاګاني کړي د دې به یو نور او پرتوی په خبر کې او ملائک به هغه مشاهده کوي مونږ پوهو چې څه بداسي ثم یوسه له فی قبره او بیا فراخی را وستی شي د رب دې قبر دې کې 70 ذران او یا غزا او یا غزا دل پدی کی پلنوال راوستے شی سمع ینور لہو فی او بیا دل دی قبر کے رناو گرگولے شی ابانی ابن حبان کرارو ینور لہو کل خمر لیلت البدر دا قبر دا سی پلک شی لکا سوار لسن اس بگمئی چی پلکی ثم يقال له يا طويل الشيبن ودشا فيقول لي وي ارجو الى اهلي دامن وي دور خوشالش وي دعا قصير دم خل بال بچتا زخف البال بچ لجا فاخبرهم شيء خبركم جزما غرده يخل دخوشالي حال لي خفر اپس نشے چاہی جڑا منا بس کی فیقولانی ندا ملائک ورطوئی نم کا نومت العروس ودش پشان دود کے دو عروس ددی اطلاق پنارینا و زنانا کی نا پشان دود کے دو دناوی الَّذِي هَغَلَا يُقِذُهُ چِنْ رَبِ دَرَوِعِ لَرَا اِلَّا حَبُّ اَهْلِهِ لَهِ مگر غیر محبوب دا اہل داغی اغتا ایدا عبارت دے عزت او دا تازیننا حتی یبعثه اللہ تردی شراپور تبکی اللہ دے من مزجعیه ذالک ددد عرق لگولد زین شداب دا قبر دے داخد مومن شارو اللہم اجعلنا منہم وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ كَانَ مُنَافِقِي قَالَ نُدَيْشِ تَقُوسْتِ بِي سَمِتُ النَّاسَ مَا بَوْرِدِ اللَّهِ خَلْقُنَ يَقُولُ نَجِوِوِي فَقُلْتُ مِسْلَهُ مَا بَمْ دَعِي غُنْكِوِي زَانْ مُوْقَ فَتَقُولُ خُجِ خَلْقُ سِوِي نُمَا بَمَا شَانُوِي لا ادري ما تفتنش فيقولان اذا دوار ملائك بورتوئي قد كنا نعلم انك تقول ذلك مغلقت وشت بدائي فيقال للأرض ولش جزمك تألتئمي عليه راجخت شافد فتلتئم عليه دازمك برامن بكي فتختلف وضلاعه دور زور وركي چه پختی پیو بلکی ورن نوزی او نبی علیہ السلام چه حدیث بیانو تا اپنے مشکات کی تیرے دا گتی پا گتو مبارکو کی ورکی فلا يزال فيها معذبا همیشه دې پرې کې چې عذاب او سزا ورکې دي شي حتا یماسو الله من مزجعه ذلک تر دې چې الله ورا پورته کې دې دې اړه لګي دود زید دنچ داوي وفي الباب نذير وزيد بن ثابت وابن عباس وبراء بن عازب وابي ايوب وانس وجاد وعائشه وابي سعيد رضي الله عنهم كلهم لدود رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث روايه كره النبي عليه السلام نفبارد عذاب قبر كي ندا حدیث گورد آزاد قبر تواتر ترسیدلے قال ابو عیسیٰ حدیث و بی حریرہ حدیث حسن غریب و بیہی قال حدثنا حناد قال احضرنا عبدتو انبید اللہ ناکین ابن عمرہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا مات الميت كل جمر منشي غرد عليه مقعده بيشي ديشي قدوان مقعده مقعده اغزيد دد جنت يا رو چکم خاص دد فار تیار شوه او سیده دو کراد سارا مازیدر و لخی و ایدو رد دغدی جنت دی سراپور تشدیل بزی او اللہ دیدی کی تو مسئلہ خطرناکی و ایدو اور دی زی دلتا پا قبر دن پاس آبون و ماران لرمانا بزی او چراپور تشدیل دغزیل بزی فا انکان من اہل جنتی فمن اہل جنہ کچل دیر جنتی آنو بید جنتی آنو غزے خاص دتا پیش پولیشی و انکار من اہل النار فمن اہل النار کدور والا و نید اور دے ور تخولیشی و پیش پولیشی ثم یقالو حالا مقعدو کا داستا زیر حتی یبعثک اللہ یوم القیامة فردیش را پورت بکتا اللہ فورزد قیامت فردیش را پورت بکتا اللہ